تیبہ کی خوبصورت نظاروں سے پیار ہے. ماشاءاللہ جن کو تیبہ کے نظاروں سے پیار ہے ایک ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ تیبہ تیبہ کے خوبصورت نظاروں سے پیار ہے, پھولوں سے ہے محبت, خاروں سے پیار ہے. ابو بکر عمر عثمان حیدر کا ہوں غلام, ابو بکر عمر عثمان حیدر کا ہوں غلام, حاکم مجھے تو با خدا چاروں سے پیار ہے. مجھے تو با خدا چاروں سے پیار ہے. بلغ العلا بھی کمال ہی, کشف الدجا بھی جمال ہی, حسنت جمیع و خصال ہی. ہر عاشق مل کے کہے صلوا علیہ و آلہ, صلوا علیہ و آلہ. ایک نعرہ ہے خلافت راشدہ, خلافت راشدہ, جواب بھی میں ہی دینا ہے. خلافت راشدہ حق چار یار, خلافت راشدہ حق چار یار. وہ سامنے لکھا بھی ہوا مجھے نظر آ رہا ہے بینر پہ, اور میں ایک بات کرتا چلوں. الحمدللہ ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے, ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے ہمیں صحابہ کی محبت کا ایسا سبق دیا کہ ہمارے دلوں میں رچ بس گئی. صحابہ اور اہل بیت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. توجہ کرنا, یہ نعرہ تھوڑا سا مل کر لگانا ہے, پتا چل جائے کہ صحابہ کے عاشق یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ کے ماننے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ سارے ہی صحابہ کو حق ماننے والے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جڑا جڑا حق مند ہے, ماشاءاللہ ایتھے تے آندا ہی او ہے جڑا حق مند ہے, ایتھے تے آندا ہی او ہے جڑا حق مند ہے. زبانہ خاموش نہ ہون, میرے نال مل کے نعرہ لانا خلافت راشدہ. صحابہ کا ہر عاشق اپنا ہاتھ بلند کرے, سینے کا زور لگائے, کنجوسی سے نہیں محبت کے ساتھ, جذبے کے ساتھ. خلافت راشدہ, خلافت راشدہ, خلافت راشدہ, حق چار یار, حق چار یار. اور ایک بات کروں کہ یہ محض نعرہ نہیں ہے, صرف نعرہ نہیں, یہ صرف نعرہ نہیں کہ لگا دیا خلافت راشدہ حق چار یار, صرف نعرہ نہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہمیں ہمارے بڑوں نے دیا, ہمارے بزرگوں نے دیا, ہمارے اکابرین نے دیا. میرے ساتھ مل کر یہ نعرہ لگانا ہے, کوئی زبان خالی نہ ہو. کہ نعرہ ہر ویلے ہسا لانا اے ہو یار, میری کے دیوانو بولو حق چار یار, میری کے دیوانو بولو حق چار یار. نعرہ ہر ویلے ہسا لانا اے ہو یار, میری کے دیوانو بولو حق چار یار. صحابہ کے کسی دیوانے کا ہاتھ نیچے نہ ہو. میری کے دیوانو بولو حق چار یار, میری کے دیوانو بولو حق چار یار, میری کے دیوانو بولو حق چار یار. رتبہ صدیق دا خدا نے بدھایا ہے, رتبہ صدیق دا خدا نے بدھایا ہے, روزے وچ یار نال یار سوایا ہے, روزے وچ یار نال یار سوایا ہے. نال نال ریا وچ غار تے مزار, مل کے دیوانو بولو حق چار یار, مل کے دیوانو بولو حق چار یار. شفاعت اٹھا کے مل کے دیوانو بولو حق چار یار, مل کے دیوانو بولو حق چار یار, حق چار یار, حق چار یار, حق چار یار, حق چار یار, حق چار یار, حق چار یار, حق چار یار, حق چار یار. اور زل زل تھم دینے اگ نو اے موڑ دا, زل زل تھم دینے اگ نو اے موڑ دا, رکے ہوئے دریا نو کیویں پیا توڑ دا, رکے ہوئے دریا نو کیویں پ ਪਿਆ ਟੋਰਦਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਟੋਰਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਉਮਰ ਜਰਾ ਮੁਹਬਤ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲਾ ਬੁਲੰਦ ਵਾਸ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਉਮਰ ਜਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋ ਬੋਲੋ ਹਾਲ ਚਾਰ ਯਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋ ਬੋਲੋ ਹਾਲ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਸਾਹਬਾ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚੈਨ ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚੈਨ ਦਿਲ ਦਾ ਕਰਾਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਚੈਨ ਗੋਰਾ ਦਾਮਾਦ ਸਾਈਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੂ ਰਹਿਣੇ ਗੋਰਾ ਦਾਮਾਦ ਸਾਈਦਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੂ ਰਹਿਣੇ ਪੈਕਰ ਹਯਾ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣੀ ਹਯਾ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋ ਬੋਲੋ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਕਾ ਨਾਰਾ ਪੂਰੀ ਕੁਵਤ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋ ਬੋਲੋ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋ ਬੋਲੋ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋ ਬੋਲੋ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਮਰਹਬ ਮਾਰਾ ਦਰ ਖੈਬਰ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਚਲਾ ਹੂੰ ਵੋ ਸਮਝਨੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇਗਾ ਸਮਝਨੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝੇਗਾ ਔਰ ਜਬ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੋ ਯਕੀਨ ਸੇ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਨਾ ਉਸਕੇ ਹਾਥ ਨੀਚੇ ਹੋਂਗੇ ਨਾ ਉਸਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਗੀ ਬਾਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਸਮਝੀਏਗਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੇਣੇ ਲਗਾ ਹੂੰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਮਰਹਬ ਮਾਰਾ ਦਰ ਖੈਬਰ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਮਰਹਬ ਮਾਰਾ ਦਰ ਖੈਬਰ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਹੱਕ ਸੀ ਸਿੱਦੀਕ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੋੜਿਆ ਹੱਕ ਸੀ ਸਿੱਦੀਕ ਹੱਕ ਸੀ ਸਿੱਦੀਕ ਹੱਕ ਸੀ ਸਿੱਦੀਕ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੋੜਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦਲੇਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਦਰ ਕਰਾ ਸ਼ੇਰ ਦਲੇਰ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਦਰ ਕਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋ ਬੋਲੋ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋ ਬੋਲੋ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕਾ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਨਾ ਹੋ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬੂੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਹਬਾ ਕਾ ਹਰ ਆਸ਼ਿਕ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਸੀਨੇ ਕਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਹਬਾ ਸੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਸਬੂਤ ਦੇਗਾ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋ ਬੋਲੋ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋ ਬੋਲੋ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋ ਬੋਲੋ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੀਵਾਨੋ ਬੋਲੋ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ ਹੱਕ ਚਾਰ ਯਾਰ